وصحبه اجمعين اما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن وائل بن حازم قال حدثنا ابو رجاء عن كمر بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاه اخبر علينا بوجهه فقال من راى منكم الليل رؤيا قال فإن رأى أحد فصح فيقول ما شاء الله لألا يوما فقال هل رأى منكم أحد رؤيا قلنا لا قال لكني رأيت الليلة رجلين أطياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى أرض مقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده قال بعض أصحابنا عن موسى بن نوح من حديد يدخله في شفه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بالشرك بالآخر مثل ذلك ويلتئم شركه هذا فيعود فيصنع مثله فقلت ما هذا قال بامتلك فامتلك. سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلاۃ ادا کرتے تھے تو صلاۃ کے بعد صلاۃ فجر کے بعد حمایت رخ کرتے تھے اور اس کے بعد فرماتے تھے آپ کیا آپ لوگوں میں سے کسی نے رات میں کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو بیان کرتا. اس کے بعد جو تعبیر آپ کو بیان کرنا ہوتی تھی وہ تعبیر اس کی بیان کرتے تھے. چنانچہ ایک دن آپ نے پوچھا ہم سے کہ کیا کسی نے خواب دیکھا تو ہم لوگوں نے کہا نہیں کسی نے نہیں دیکھا. سب لوگوں نے کہا ہم نے دیکھا ہم نے نہیں دیکھا. اور فرمایا لیکن آج میں نے خواب دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا آج میں نے خواب دیکھا ہے. خواب کیا دیکھا ہے تو بتایا اب نے کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ دو لوگ میرے پاس آئے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے ایک مقدس سرزمین کی طرف لے کر کے گئے. وہاں پہنچ کر میں کیا دیکھتا ہوں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی کھڑا ہے بیعت ہی اس کے ہاتھ میں ہے. اس کے ہاتھ میں کیا ہے ابھی کہہ رہے ہمارے بعد صاحب نے کہا ہے کہ کلوب من حدید کلوب من لوہے کا آنکڑا ہے. کلوب اس سے پہلے آ چکا ہے والا جہنم کلالی یہاں مفرد ہے وہاں جمع آیا تھا تو کلوب من حدید معبجت الراس لوہا جس کا سرا جا کر کے مڑا ہوا ہوتا ہے اسے کلوب کہا جاتا ہے. تو ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے دوسرا آدمی کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے یدخلہ فی صدقہ اس لوہے کو اس کے جبڑے میں داخل کرتا ہے. یہ جبڑا ہے یہ گوشہ دہن جبڑے میں داخل کرتا ہے حتی یبلغ قفاہ یہاں تک کہ اس کو چیر کر کے کہاں تک پہنچا دیتا ہو ہاں گدی تک پہنچا دیتا پورا یہاں سے پورا حصہ وہ پھاڑ دیتا ہے اس کا چیر دیتا ہے. اور اس کے بعد دوسری طرف کا جبڑا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی ویسا ہی کرتا ہے وَيَلْتَئِمُ شِدْقُ وَعَدَا جب تک ادھر والا پھاڑتا ہے تب تک پہلا والا جبڑا جڑ کر کے اور صحیح ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ آ کر کے پھر وہ دوبارہ وہی جبڑا وچا کرتا ہے. مسلسل اس کے ساتھ یہی عمل کیا جا رہا ہے. میں نے کہا ماں آدھا یہ کیا ہو رہا ہے ایک آدمی کا جبڑا اس طرح چیر رہا ہے ایک ادھر کا پھر ادھر کا پھر ادھر کا. تو ان دونوں نے کیا کہا مجھ سے ان کا آگے چلے گی آپ فانطلقنا حتى أتينا على رجل مستلقٍ على قفاه ورجل قائم على رأسه بسهر أو شفرة فيشدق بها رأسه فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليقتله فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه قلت من هذا قال انطلق. اگر آگے بڑھے ہم لوگ تو اتینا علی رجل مستدین علی قفا ایک آدمی دیکھا جو اپنی گدی کے بل لیٹا ہوا چہرہ اوپر ہے گدی زمین پر نیچے گدی کے بل لیٹا ہوا ہے ورجل قائم علی راسی اور اس کے سر کے پاس ایک آدمی کھڑا ہوا علی رجل نہیں سر پر کھڑا ہوا ہے سر کے پاس ایک آدمی کھڑا ہوا ہے بے فہرن فہر معنی کیا ہوتا ہے فہر یہ کلمہ سنا کبھی کسی کا نام ہے قریش جو تھے ان کا نام کیا تھا فیر نام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نامہ میں نام آتا ہے تو فیر کے معنی ہوتا ہے حجر ملء الکف پتھر جو ہاتھ میں آ جائے اسے فیر کہا جاتا ہے حجر ملء الکف اتنا بڑا پتھر جو ہاتھ میں آ جائے تو اس کے ہاتھ میں فیر ہے پتھر ہے یا لفظ کہا چٹان اس کے بڑا سا پتھر اس کے ہاتھ میں بڑا سا پتھر ہاتھ میں لے رکھا ہے فیشتخ بہ راسہ اس پتھر سے اس کا سر کو مار کے چکنا چور کر دیتا ہے سر کے پاس آدمی کھڑا ہوا ہے، ہاتھ میں پتھر لیے ہوا ہے، اس پتھر سے مارتا ہے، اس کا سر بالکل چکنا چور ہو جاتا ہے، کچل دیتا ہے سر کو. فیضا ضربہ، جب اس پتھر سے مارتا ہے اس کو وہ، تدا دہل حجرو، تو پتھر لڑک کر کے تھوڑا دور چلا جاتا ہے، تو جاتا ہے وہ اس کو اٹھا کر کے لانے کے لیے، جب تک اٹھا کر کے لاتا ہے وہ تب تک اس کا سر دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے اور پھر وہ اسی پتھر سے اس کو مارتا ہے. اس طرح سے مسلسل یہ عمل جاری ہے. میں نے کہا یہ کون ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ آگے چلیے دیا. فتوقب تحته نار، فإذا اضطربت ارتفع حتى كادوا يخرجون، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة، فقلت ما هذا؟ قال انطلق. آگے بڑھے تو میں نے دیکھا الى نقب، ایک سوراخ ہے، دیکھا ہے سوراخ بنا ہوا ہے، مثل تنور، ایسے جیسے تنور ہوتا ہے، تنور دیکھا جس میں روٹیاں پکاتے ہیں لوگ، تو تنور کی طرح کا ایک سوراخ ہے. اعلاہ غیقن، اوپر سے تنگ ہے اور اندر سے کشادہ ہے. تنور ایسے ہوتا ہے، اوپر دیکھیں گے منہ پتلا ہے لیکن اندر سے کشادہ ہوتا ہے، تو اندر سے کشادہ ہے، اوپر سے تنگ ہے، اور اس کے اندرون میں آگ جل رہی ہے. فَإِذَا اقْتَرَبَتْ، جب وہ آگ قریب آتی اوپر آتی ہے، ارتفعوا، تو اس آگ کے اندر جو لوگ جل رہے ہیں بالکل اوپر آ جاتے ہیں، جو آگ کی لپٹ آتی اوپر تو اس کے ساتھ وہ سب اوپر آتے ہیں. حتیٰ کادوا یخرجون، ایسے لگتا ہے جیسے بالکل نکل کے بھی باہر آ جائیں لیکن پھر دوبارہ نیچے سے چلے جاتے ہیں اسی کے اندر. تو جب وہ آگ اوپر قریب آتی ہے وہ سب اوپر آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ قریب ہوتا ہے کہ وہ نکل جائیں گے باہر. فیضا خمدت، جب لیکن آگ وہ سرد پڑ دی ہے، رجع اوپیا، دوبارہ اسی کے اندر چلے جاتے ہیں. اوپیہ رجال ونساء عراۃ، اس آگ کے اندر کون لوگ تھے جس طرح اوپر نیچے ہو رہے تھے؟ یہ رجال ونساء، مرد بھی کچھ ہیں، عورتیں بھی ہیں، جو بالکل بنائے نہ ہے. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا آگے چلیے. بھی قال يزيد بن هارون وظهر بن جرير عن جرير بن حازم وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج أمره الرجل بحجر فاستفي فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا؟ قال انتبه. آگے بڑھے تو ہم ایک نہر کے پاس، دیکھا ایک ندی بہ رہی ہے اور ندی بھی خون کی ندی ہے، یہ اس میں ایک آدمی ہے قائم جو کھڑا ہوا ہے، ندی بہ رہی ہے اور خون کی ندی ہے، خون کی ندی کے بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے. وہ اعلیٰ وسط النار، اور نہر کے درمیان میں، اور ایک صاحب کی روایت ہے اعلیٰ شط النار، نہر کے کنارے پر، نہر کے کنارے باہر، یہی اقرب معلوم ہوتا لگ، نہر کے کنارے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے. بین یدی حجارت، اور اس کے آس پاس پتھروں کا ڈھیر ہے. ایک آدمی نہر میں کھڑا ہوا ہے خون کی، اور ایک نہر کے کنارے، ندی کے کنارے ہیں، اس کے پاس پتھروں کا ڈھیر ہے، پتھر بہت سے پڑے ہوئے ہیں. فاقبل الرجل الذی فی النہر، اب وہ شخص جو نہر کے اندر کھڑا ہوا ہے وہ باہر نکلنا چاہتا، آتا ہے نکلتے نکلتے دھیرے دھیرے. فإذا اراد ان یخرج، جب وہ نکلنا چاہتا ہے سوچتا اب تو قریب آ گئے ہیں، پتھر پھینک کر کے مارتا ہے وہ آدمی جو باہر کھڑا ہوا ہے، اور پھر دوبارہ وہیں پہنچ جاتا ہے وہ پتھر کی چوٹ کھا کر کے جہاں پہلے کھڑا ہوا تھا، اور پھر وہیں کھڑا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے عمل مسلسل ہوتا رہتا ہے. تو میں نے کہا کہ ما ہذا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو پھر ان دونوں نے کہا کہ ابھی آگے چلیے. اور فانطلقنا حتى أتينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، وإلى رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يسلها، فصعدا به في الشجرة فأدخلاني دارا لم أر قط أحسن وأفضل منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا به الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب، قلت طوفت ماني الليلة. تو آگے جب اس کے بعد بڑھے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک باغ میں آئے جو بالکل ہرا بھرا باغ تھا، کیاری تھی، پارک تھا. فیہا شجرت عظیمہ، اس میں بہت اونچا درخت نظر آیا، اور درخت کی جو تنا تھا درخت کا، وہاں پر دیکھا تنے کے پاس ایک بوڑھے میاں بھی بیٹھے ہیں، اور ان کے پاس کچھ بچے بھی ہیں، اور ایک آدمی درخت سے تھوڑا فاصلے پر بیٹھا ہوا ہے, اس کے سامنے آگ ہے, اس آگ کو جلا رہا ہے وہ, تو وہ دونوں حضرات مجھے لے کر کے پھر درخت پر چڑھ گئے, اور مجھے ایک درخت پہ اوپر جانے کے بعد جو گھونسلہ, بہت بڑا گھونسلہ مکان وہاں پر بنا ہوا ہے, اور میں گھر کے اندر مجھے لے کر کے گئے, تو میں نے اتنا اچھا گھر آج تک زندگی میں نہیں دیکھا, اتنا اچھا گھر میں نے نہیں دیکھا. گھر میں جا کے دیکھا تو اس میں بہت سے مرد بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, اور نوجوان سبھی طرح کے لوگ اس کے اندر موجود ہیں. اس کے بعد انہوں نے اس درخت سے مجھے نکالا, درخت میں اور اوپر لے گئے, اور اب ایسے گھر میں لے کر کے مجھے گئے جو پہلے والے گھر سے کہیں زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھا, اور اس کے اندر بھی اسی طرح کے لوگ, شیوخ و شباب, بوڑھے نوجوان, ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. میں نے کہا توقف مانی اللیلہ, آج رات بھر آپ لوگوں نے خوب چکر لگوایا میرا, کہاں کہاں لے گئے, کیا کیا سب دکھایا, تو آخری سب دیکھا میں نے, کچھ بتائیں گے بھی کیا یہ سب دیکھا میں نے, دونوں خوب چلایا تو بتائے کم سے کم کیا دیکھا میں نے, جو مناظر سب دیکھے میں نے. جی ہاں, دیکھیں غور سے سنیے مولانا صاحب, اب یہ سب یہاں تفصیلات بتائی جا رہے جو آپ نے دیکھا کون کیا تھا, تو یہ سب کے سب عذاب کون سا ہونا چاہیے, یہ سب کے سب عذاب قبر کے مختلف مناظر ہیں, اور یہاں معلوم ہوگا آپ کو عذاب قبر کے اور اسباب کیا کیا ہوتے ہیں. جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب دکھایا گیا, کب کا مرحلہ ہے یہ, کب کا یہ عذاب قبر کا مرحلہ, برزخ کا مرحلہ ہے, اور اس کے بعد اب آ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ عذاب قبر کے جو اسباب جو بتائے گئے تھے آپ کو, اس کے اور اسباب کیا کیا ہوتے ہیں. تو ان دونوں نے کہا کہ اما الذی رأیتہ یشک صدقہ, سب سے پہلا منظر دیکھا تھا آپ نے, ایک آدمی تھا بیٹھا ہوا اور ایک کھڑا ہوا, ایک آدمی کلوب لے کر کے اس کے جبڑے کو چیر رہا تھا, تو جس کے جبڑے کو چیر رہا تھا فقط داغ, ان نے جھوٹا انسان تھا وہ, تو دنیا کے اندر جھوٹ بولا کرتا تھا, جو حد دیتو بل کدبتے, جھوٹ بولتا تھا, فتح مل وغلافا, اور پھر وہ جھوٹ لوگ اس سے لیتے تھے, نقل کرتے تھے, یہاں تک کہ اس کا جھوٹ پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا تھا. آج اس کی سزا مل رہی ہے, وہ جس زبان سے جس منہ سے دنیا میں کیا کرتا تھا, جھوٹ بولا کرتا تھا, آج اس کا وہی منہ جو ہے کلوب لے کر کے اسے پھاڑا جا رہا ہے. تو انسان کو کبھی اسے جھوٹ نہیں بولنا, خواہ مخواہ کی جھوٹی افواہیں پھیلانا, کوئی بات غلط ایک بات کسی سے کہہ دی, اس کے بعد آپ کے پورے معاشرے پورے ماحول, اور آپ کے پاس اگر طاقت ہے میڈیا کی, چاہے وہ پرنٹ ہو چاہے الیکٹرانک جو بھی طاقت ہے, اس میں کوئی جھوٹ ڈال دیا آپ نے, پوری دنیا میں آپ کا جھوٹ کیا ہو گیا, غلط باتیں چاہے کسی ملک کے بارے میں ہو, چاہے کسی فرد کے بارے میں ہو, چاہے کسی تنظیم کے بارے میں ہو, چاہے وہ کسی دین و دھرم کے بارے میں ہو, کوئی غلط بات آپ نے اس کے اندر ڈال دی, پوری دنیا پھیل گیا, تو ایسے لوگوں کی کیا سزا ہے, اور کس وقت سزا ہے, مرنے کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہے سب. تو اس کی سزا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے جبڑوں کو لے کر کے اس طرح لوہے کا آلہ ان کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے, اور قیامت تک ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا عمل ہوتا رہے گا. ایک بار ذرا سا کچھ نشان کا زخم لگ جائے تو اندازہ کریں کیسا ہوتا ہے, زخم لگ جائے انسان کیسا ہوتا ہے, اور یہ قیامت تک اس کے ساتھ اس طرح کا عمل ہوتا رہے گا. لہذا ہمیشہ انسان کو جھوٹ بولنے سے نہ چاہیے, جھوٹ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے, جھوٹ یہ تمام ہر طرح کی برائیوں کی جڑ ہے, اور تمام برائیوں کا سبب بنتی ہے. آدمی سوچتا ہے چلو کر لو, جھوٹ بول دیں گے, والد صاحب جھوٹ بول دیں گے, استاد سے جھوٹ بول دیں گے, کہ جس کمپنی میں ہم کام کریں اس کمپنی کے ذمہ دار سے جھوٹ بول دیں گے, تو ایک تو جھوٹ بولے غلطی ہے, لیکن یہ غلطی سبب کس کا بن رہی ہے, بہت ساری نہ جانے کتنی غلطیوں کا سبب بنتی ہے جھوٹ. تو جھوٹ یہ خبائش جو ہیں ان میں سب سے زیادہ اہمیت کا درجہ رکھتی ہے, تو انسان کو ہمیشہ جھوٹ سے بچنا چاہیے. جھوٹ بہت ساری برائیوں کا پیش خیمہ ہے. دوسری اس طرح کا جھوٹ اگر انسان کا ہو جائے, کیا آپ کوئی جھوٹا مراسلہ لکھ دیں, جھوٹی کوئی خبر شائع کر دیں آپ اس طرح کی, کوئی اور جھوٹی بات پیش کر دیں آپ, اس کی سزا کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. چلے آگے اس کے بعد ارے کہاں پہنچ گئے مولانا صاحب, والذي رأيته يشبه رأسه طويلا علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. جی ہاں, دیکھیں ہم اور آپ کے بارے میں مولانا صاحب. اما الذي رأيته والذي رأيته يشبه رأسه, جس کو دیکھا آپ نے کہ پتھر کی چٹان لے کر کے اس کا سر کچلا جا رہا ہے تو یہ وہ شخص ہے اللہ القرآن جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا چاہے وہ حافظ قرآن ہو اور چاہے قرآن کا کتاب و سنت کا اس کے پاس علم موجود ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس علم سے اسے نوازا اس نے ناقدری کی اس کی فنام عنہ باللیل رات میں سوتا رہے نہ صلات کی فکر ہو نہ تہجد کی فکر ہو تو قرآن کو ترک کر کے رات میں سوتا ہے ولم یعمل فیہ بالنہار اور دن پر بھی اس میں عمل پیرا نہیں ہوتا ہے کا یفعل بہ الی یوم القیامہ تو ایسے لوگ جن کے دماغ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کا سنت کا علم بھرا علم دیا لیکن ان لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی ایسے لوگوں کی سزا کیا ہوگی قیامت کے تو اسی سر پر جس سر میں یہ سارا علم بھر رکھا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھایا انسان نے بلکہ الٹے اس پر بے عملی کا شکار رہا ایسے لوگوں کو سزا جائے گی اسی سر کو پتھروں کے ذریعے سے کچلا جا رہا ہوگا اور یہ عمل کا آغاز کب ہوگا یہ کب ہوگا یہ زندگی ختم ہوئی انسان کی تو اس کے بعد آغاز ہو جائے گا تو جہاں یہ علم بہت ہی فضیلت کی چیز ہے مولانا صاحب قرآن کا علم سنت کا علم جہاں بہت ہی فضیلت کی چیز ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات اس طرح جو قرآن کا علم حاصل کرنے والے کے بارے میں ہر دکان جو فضائل ہے جہاں بہت بڑی والی فضیلت ہے وہی مولانا جن کے درجے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے درجات بھی بڑے ہیں تو مشکلات بھی زیادہ ہیں تو ان کے لیے اور زیادہ مشکل ہے لہذا اگر کسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کا علم دیا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں اور کوئی اگر کسی عام کیا بدائیں والی ہو تو اس کی سزا اتنی نہیں ہے جتنی سزا جس کی ہونا ہے سر ایک عالم دین جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن و سنت کا علم دیا اس کے باوجود بھی اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور جو اغول وہ شخص جن لوگوں کو آپ نے دیکھا تھا ایک سوراخ ہے آپ کا تنور ہے اس میں دیکھا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شہوانیت کی آگ پر قابو نہیں پا سکے دنیا کے اندر جو شہوانیت کی آگ ہوتی جنس کی آگ ہوتی ہے اس پر قابو نہیں سکے اور دنیا کے اندر انہوں نے بدکاریاں کی لہذا اس کی سزا یہ ہے کہ بے لباس ہو کر کے ان کو کہاں ڈالا گیا ہے آگ میں ڈالا جائے گا اور آگ میں ان کو اللہ سبحانہ وتعالی مرنے کے بعد ہی داخل کر دیتے اور اس کے بعد وہ شخص جسے آپ نے دیکھا تھا کہ خون کی ندی میں ہے یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر غریبوں کا خون چوسا کرتے تھے وہ لوگ جو دنیا کے اندر غریبوں کا خون چوسا کرتے تھے غریبوں کی گاڑی کمائی ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے ان کو قرضے دے کر کے ان کا مال پورا ہڑپ کر لیا اس کے بعد ان کا سارا سامان جائیداد اپنے نام کروا لی تو وہ لوگ جو دنیا کے اندر غریبوں کا سود کے نام پر خون چوسا کرتے تھے ایسے لوگ کس سزا کیا ہوں کس کے اندر ہوں گے وہ ہاں اسی خون کی نہر میں ایسے لوگ خون کی نہر میں ہوں گے اسی کہا تھا الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل جس طرح کی غلطیاں انسان نے کی ہیں جو شخص جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے زبان کی دولت سے نوازا تھا اور زبان کا غلط استعمال کیا زبان کا غلط استعمال کیا جھوٹ کا غلط باتوں کا پرچار کرا دنیا کے اندر اس کو سزا کہاں ملے گی اسی منہ کو جس سے آپ تقریریں کیا کرتے تھے اسی سے چیرا جائے گا اور وہ شخص جس کے دماغ میں عقل میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سارا علم قرآن سنت کر دیا اور آدمی اسی کا فائدہ نہیں اٹھایا ایسے لوگ سب کیا ہوگا سر کو کچلا جائے گا اور وہ لوگ جب اپنے جنس کی آگ پر قابو نہیں پا سکے ایسے لوگ اللہ سبحانہ وتعالی وہ بھی کیسے بے لباس کر کے اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کو آگ کے اندر داخل کریں گے اور اسی طرح سے وہ لوگ جو دنیا کے اندر غریبوں کا خون چوسا کرتے تھے ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی مرنے کے بعد ہی خون کی نہر کے اندر داخل کرتے ہیں تو الجزاء من جنس العمل آگے کہا اس کے بعد تو یہ تو ہو گئے تو اس سے معلوم ہوا آپ کو کہ عذاب قبر کے کتنے اسباب ہوتے ہیں دو اسباب تو پڑھے آپ نے اس کے علاوہ جھوٹ بولنا جھوٹ کی نشر و اشاعت کرنا یہ عذاب قبر کے اسباب میں سے ایک نہایت ہی اہم سبب ہے اسی طرح سے قرآن و سنت کا کسی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے علم دیا ہو اس پر عمل نہ کرنا یہ ایسا نہیں ہونا کچھ لوگ سوچتے ہیں پڑھ لیا چلو تھوڑی نہ پڑھایا کس کو جو ہے کسی لائن میں رہیں گے کسی لائن میں آپ رہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو کم سے کم جو پڑھا ہے اس پر عمل ہونا چاہیے. اس پر عمل ترک کر دیں, چھوڑ دیں سارا, بے نمازی ہو جائے انسان, تو یہ پڑھنے سے آدمی کا فائدہ یا نقصان ہونا چاہیے؟ جاہل رہتے ٹھیک رہتا ہونا چاہیے. آدمی جاہل رہتا ہے ٹھیک, مقام نہیں ملا آپ کو, عالم کا مقام ہوتا ہے, لیکن عالم کا مقام پا کر کے اپنے نے کیا مول لیا, آپ نے مصیبت ہی مول لیا. آدمی جاہل رہتا ہے اس سے بہتر تو ٹھیک تھا. تو عذاب قبر کے اسباب میں سے ایک جو ہے آدمی کو جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سنت علم سے نوازا ہو اس پر عمل نہ کرے. زنا کاری بدکاری یہ قبر کے عذاب قبر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. سود خوری عذاب قبر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. کہ جتنی چیزیں مذکور ہوئی یہاں پر یہ سب برزخ کے حالات ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا خواب میں مشاہدہ کرایا گیا, یہ سب کے سب یہ سبب ہے عذاب قبر کا. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو محفوظ رکھے ان اسباب سے اور عذاب قبر سے. آج دیکھا اس کے بعد اور درخت کے تنے کے بعد آپ نے بوڑھے ماں کو دیکھا تھا, وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام ہے جو ان کے پاس بچے دیکھے آپ نے, وہ کون ہے؟ اولاد الناس, یہ لوگوں کے بچے ہیں. والذی اور جو درخت کے پاس دیکھا تھا قریب آپ نے کہ ایک آدمی آگ جلا رہا ہے, یہ مالک صاحب تھے. کون ہے یہ مالک؟ جو جہنم کے داروں کا خازن ہے, ذمہ دار, وہ مالک تھے جن کو آپ دیکھا تھا کہ ایک آدمی کو بیٹھ کر کے آگ جلا رہا ہے. اور جس پہلے گھر میں درخت پہ چڑھنے کے بعد آپ داخل ہوئے تھے, یہ عام مومنوں کا گھر ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ اس سے بہتر گھر کوئی دیکھا میں نہیں آج تک. اس وقت جس گھر میں آپ کھڑے ہوئے ہیں, کہاں بتایا تھا سارے تفاصیل اس کی دیکھ کے آتے آپ, یہ دوسرے والے گھر میں گئے تھے بتایا تھا. اس وقت جہاں جس گھر میں آپ ہیں یہ شہدا کا گھر ہے, شہدا دنیا کے اندر شہید ہو کر کے ان کا گھر ہے. ہاں میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ دوسرے ہیں دو لوگ, ہم لوگ سے کون دوسرے؟ یہ میکائیل میرے ساتھ. کادرا سر اوپر اٹھائی ہو, میں سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کچھ بدلی بدلی سی نظر آ رہی, بہت دور لگ رہا کہ بدلی ہے. آپ کا مقام یہ ہے, نیچے دیکھا تھا آپ نے پہلی منزل, وہ کس کی ہے؟ عام مومن کی. یہ جو ہے مڈل والا جو ہے یہ کس کا ہے؟ یہ شہدا کا ہے. اور اوپر والا یہ کس کا ہے؟ یہ آپ کی منزل, آپ کی آخری آرام گاہ ہے یہ. ہاں تھوڑی دیر سے جاؤں دیکھتا ہوں کم سے کم کیسا ہے, اسے دیکھ لیا کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ, تو ابھی دیکھا ہے کہ کیسا کم سے کم جو ہمارے لیے تیار ہے. ہاں اپنے والے نہیں جا سکتے بھیا, اوروں کا دیکھ لیجیے چل سکتا ہے, لیکن جو آپ کے لیے تیار ہوا ہے ابھی اس کا وقت نہیں آیا, ابھی کچھ وقفہ باقی ہے, جب وہ وقفہ ہو جائے گا مکمل تین سال اور باقی رہ گئے ہیں, اس کے بعد یہاں پر آ جائیں گے آپ. معلوم ہوا کہ آدمی دنیا سے گیا, اس کے بعد جہاں اس کا ٹھکانا وہاں جا کر کے پہنچ جائے گا انسان. جب وہ عمر پوری کر لیں گے آپ تو پھر اپنی جو آپ کی منزل ہے وہاں آپ پہنچ جائیں گے. اب امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر باب قائم کیا ہے, تو صرف کوئی ترجمۃ الباب نہیں ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے عذاب قبر کا بھی ثبوت ملتا ہے, عذاب قبر یہ اسباب کیا ہو تو بھی معلوم ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو خاص یہاں پر چیز ہے وہ یہ ہے, فرمایا تھا والصبیان حوله فاولاد الناس, اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آپ نے بچوں کو دیکھا وہ اولاد الناس ہیں. یہ حدیث کتاب التعبیر میں بھی آئی ہوئی, جو آئندہ سال پڑھیں گے انشاءاللہ, کتاب التعبیر آئندہ سال پڑھیں گے آپ, وہاں پر حدیث آئی ہوئی ہے. تو اس کے بارے میں وہاں پر الفاظ ہیں, واما البلدان الذين حوله واما البلدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة فكل مولود مات على الفطرة فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين فقال وأولاد المشركين تو یہ حدیث ہے. تو آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد بچوں کو دیکھا, یہ وہ مولود ہیں جن کا کس پر انتقال ہوا ہے؟ فطرت پر انتقال ہو گیا ہے. ایک آدمی کا اللہ تعالیٰ اولاد مشرکین بھی, اس میں کہا اولاد مشرکین بھی. تو یہ حدیث ہے جس سے خاص طور سے لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ خواہ مشرکین کی اولاد ہوں یا اسی طرح سے مسلمین کی اولاد ہوں، وہ اگر ان کا بلوغ سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ٹھکانہ کہاں ان کا ہے؟ جنت ہے ان کا ٹھکانہ. اس سے لوگوں نے استدلال کیا ہے، اور اس حدیث کو لوگوں نے جواب میں کیا مانا ہے؟ صریح مانا ہے کہ صریح حدیث ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے جو بچے ہیں وہ جنت میں ہوں گے. برائے اس حدیث میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود مات علی الفطرۃ. فطرت کی تبدیلی کب ہوتی ہے؟ مانا بلوغت کے بعد یا پہلے بھی ہو جاتی ہے؟ ابواہ ہو یا ہو بدانی او یو نسرانی او مجسانی، کب ہوتی ہے فطرت کی تبدیلی؟ کیا جی؟ پہلے سارے تبدیلی اس طرح کی ہو جاتی ہے. لہٰذا بہرحال یہ حدیث بالکل صریح ہو کہ بلوغت سے پہلے پورا مرحلہ جو ہے ایسا نہیں معلوم ہوتا ہے. اس سے دوسرے اس میں ہے کہ کل مولود مات علی الفطرۃ، جس فطرت پر پیدا ہوا تھا اسی فطرت پر انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ بچے وہاں پر بھی ہیں. لیکن کیا اس روایت کے اندر ہے؟ ہاں، غیر مسلموں کے بچے اس میں ہیں سارے، لیکن اولاد الناس فرمایا آپ نے، یا فرمایا آپ نے وہ اولاد المشرکین، سارے ایک ایک کر کے، یعنی اور مشرکین کے اولاد بھی اس وہاں پر ہوں گے. تو بہرحال جو اولاد مشرکین ہیں ان کے سلسلے میں بھی مسلمین کے اولاد کے بارے میں اختلاف کم، لیکن جو اولاد مشرکین ہیں ان کے بارے میں تو اور زیادہ اختلاف موجود ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے علماء کے 10 اقوال ذکر کیے ہیں اس سلسلے میں، علماء نے کہ 10 اقوال ذکر کیے ہیں، لیکن یہاں پر 3 اقوال خاص طور سے زیادہ مشہور ہیں جن کا تذکرہ امام نبی رحمہ اللہ نے کیا ہے. تو کچھ لوگوں نے بلکہ اکثر لوگوں کی رائے ہم فی النار تبعا لآبائہم، ہم فی النار تبعا لآبائہم، اور دوسرا گروہ جو ہے انہوں نے توقف اختیار کیا ہے. دوسرا گروہ اس نے توقف اختیار کیا کہ ہم نہیں کہہ سکتے کسی بچے کے بارے میں کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. اور تیسرا قول ہے جس کی تردید کی امام نبی رحمہ اللہ نے کہ اولاد مشرکین بھی کہاں ہوں گے؟ کہاں ہوں گے؟ جنت میں بھی. اور انہوں نے اس طرح کی حدیث جو آپ کے سامنے ہے اس سے بھی استدلال کیا انہوں نے، اس کے علاوہ قرآن کی اس آیت سے بھی استدلال کیا ہے، وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی بغیر رسول بھیجے اور کسی کو عذاب نہیں دے سکتا ہے، تو پھر وہ جو ابھی عمر شعور کو پہنچا ہی نہیں تھا کہ اس کو کوئی تعلیم دے، بتائے، سمجھائے، رسول یا رسول کا نائب جو بھی ہو، تو پھر اس کو عذاب دینے کا کیا مطلب کر کے یہاں جہنم میں جائے گا؟ دلیل ہے کہ نہیں کبھی ہونا سر؟ ہما کنہ معذبین، آپ کا سوال میں رکھا یہی تھا مولانا سر، ہما کنہ معذبین حتی نبعث رسولا، کہ رسول بھیجے بغیر کسی کو اللہ سبحانہ وتعالی عذاب دے ایسا نہیں، تو ابھی جو عمر کو پہنچا ہی نہیں کہ اس تک اسلام کا پیغام پہنچے، تو پھر وہ عذاب کس طرح سے اس کو دیا جائے گا. بڑے سلسلے میں جو راج بات ہے، جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس سے پہلے صبح سنائی تھی آپ کو، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یهودانہ وینصرانہ کما تنتجون البہیمۃ حل تجدون فیہا من جدعا حتی تکونوا انتم تجدعونہا قالوا یا رسول اللہ افرأیت من یموت وهو صغیر قال اللہ اعلم بما کانوا عاملین. اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتا ہے کہ بڑے ہو کر کے کیا کرتے. مولانا صاحب کا سوال تھا کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالی کسی کو اپنے علم کے مطابق حصہ دیں گے اپنے؟ تو بہرحال یہ حدیث فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اعلم بما کانوا عاملین، تو اللہ سبحانہ وتعالی بہتر معلوم تھا کیا کرتے بڑے ہو کر کے. لیکن آپ کو یہ بھی معلوم اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں، وما ربک بظلام للعبید، اللہ سبحانہ وتعالی کسی بندے پر ظلم کرے ایسا نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی معلوم ہے، اس کے مطابق فیصلہ وہ کرے گا قیامت کے دن ایسے لوگوں کے بارے میں. لیکن کیا ایسے ہی فیصلہ کرے گا یا وہاں پر ان کا امتحان ہوگا؟ جیسے کچھ لوگوں کے بارے میں صریح روایت آتی ہے مثلا مجنون ہے، اسی طرح سے اور اہل فترہ ہیں، اس طرح کچھ لوگوں کے روایتیں آتی ہیں، صحیح روایتیں آتی ہیں کہ ایسے لوگ اللہ سبحانہ وتعالی وہاں پر امتحان لیں گے اور آگ روشن کر کہیں گے جاؤ سال میں داخل ہو جاؤ، جا کر کے کچھ لوگ سیدھے آگ میں کود جائیں گے. اللہ تعالی نے کہا ہے نا کیا کرنا ہے، کود جائیں گے اس میں. پھر کہا اللہ تعالیٰ اس میں تو بہت تیز آگ جل رہی، کیسے اس میں کودے جا کر کے آئیں؟ کیا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی کہ میں نے خود حکم دیا تھا سامنے، تم نے اس کو تسلیم نہیں کیا، دنیا کے اندر میں رسول بھیج کے تمہیں کی بات بتا دا تو تم کیسے میری بات مانتے؟ پھر جب ڈائریکٹ نہیں مان رہے واپس آ گئے، تو اگر میں نے کسی بات سے پیغام بھیجا ہوتا تو کیسے؟ تو کہتی جو داخل ہو جائیں گے وہ کیا ہیں؟ جنت میں ہی داخل ہوں گے وہ جہنمی, تو کیا اللہ سبحانہ وتعالی بغیر کس طرح سے داخل کرے گا, امتحان لے کے یا کیا شکل ہوگی, اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتے ہیں. اتنا ہمیں پتا ہونا تھا کہ عمر ربک بظلام للعبید, ابھی کوئی کسی طرح کا ظلم ہو انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے. لیکن یہ بھی اللہ اذ خلقہم اعلم بما کانوا عاملین.